dag begint van vooraf aan, maar er schijnt nu een heel ander licht. De wereld ontwaakt als het zonlicht ons wakker maakt, waardoor jij van je bed wordt gelicht. Ziel, alles anders lijkt als jij met andere ogen kijkt. Een nieuwe dag is nabij, morgen zal het anders zijn als jij je vleugels nu eindelijk spreidt. Een nieuwe dag is nabij, niets zal meer hetzelfde zijn. Waarvan jij het bestaan nog niet wist. Het is de wind die je voelt, de regen heeft alles weggespoeld. Het is een indruk die niemand meer is. Zie hoe alles anders lijkt als jij met